loterii Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o rozbudowie gazowego terminalu w Świnoujściu, skutkach wichur, które dają się we znaki, i Wielkim Tygodniu Prawosławnych. 553 miliony złotych to maksymalna kwota, jaką ze środków unijnych będzie mógł uzyskać operator terminala LNG w Świnoujściu na jego rozbudowę. W podpisaniu umowy tuż przy gazoporcie uczestniczą prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W Świnoujściu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, jak dokładnie będzie wyglądała rozbudowa terminalu. Rozbudowa ma potrwać 4 lata i zakończyć się w 2023 roku. Jak wyjaśnił w rozmowie ze mną prezes spółki Polski LNG Paweł Jakubowski, który bierze udział w uroczystości, rozbudowa składa się z 4 elementów. Pierwszy element pozwoli nam z końcem 2021 roku uruchomić dodatkową przepustowość na terminalu, co oznacza, że terminal będzie w stanie pokryć nawet około połowę zapotrzebowania Polski w gaz ziemny. To jest rozbudowa tak zwanych regazyfikatorów, to są elementy ciągu technologicznego na naszej instalacji, które właśnie umożliwiają tą większą moc. Pozostałe to budowa trzeciego zbiornika, dodatkowego nabrzeża i adaptacja bocznicy kolejowej do przeładunku skroplonego gazu. W sumie wartość całej inwestycji to 823 miliony złotych. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Płonie XVIII-wieczny dwór w Bieniaszach na Mazurach. Ogień pojawił się tuż po 9:00. Nikomu z pracowników i gości nic się nie stało. Strażacy walczą z pożarem dachu. Na miejscu pracuje 18 zastępów. Przez silny wiatr i pożary w lasach strażacy interweniowali już blisko 5000 razy. W wyniku wichur rannych zostało dwóch kierowców w Przechlewie na Pomorzu i w Nidzicy na Warmii i Mazurach. Bardzo silny wiatr uszkodził prawie 400 budynków i połamał tysiące drzew. Jak mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej interwencji strażaków było na północy i w centrum kraju. Najwięcej w województwach pomorskim, w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim. Wiatr też powodował uszkodzenie linii energetycznej i około 55 tysięcy w tym kulminacyjnym momencie gospodarstw było pozbawionych dostaw energii. Rano około 4 tysięcy odbiorców pozostawało bez prądu. Jak zapewniają służby energetyczne, wszystkie szkody jeszcze dziś będą naprawione. Tylko wczoraj odnotowano 360 pożarów, ponad 800 razy płonęły trawy i nieużytki. Ekipa ukraińskiego prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego apeluje do ukraińskiego rządu o obniżenie cen gazu. Ma to być poprzedzone rozmowami z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Tymczasem stopniowe urynkowienie cen gazu dla klientów indywidualnych jest jednym z warunków pomocy finansowej z tego funduszu. Z Kijowa Paweł Buszko. Z apelem do rządu wystąpił nie sam Wołodymyr Zełenski, ale jego współpracownicy. Na stronie internetowej ekipy prezydenta elekta opublikowano apel do rządu, aby rozpoczął on rozmowy z MFW na temat obniżenia cen gazu. Ludzie Zełenskiego argumentują to tym, że ich zdaniem w ciągu ostatnich miesięcy ceny na gaz w Europie spadały, a ukraińscy klienci płacą więcej niż na europejskim rynku. Dlatego, jak napisano, rząd i ukraiński operator Naftohaz powinni po konsultacjach z MFW obniżyć ceny gazu od 1 maja. Tymczasem kilka dni temu sam rząd i Naftohaz obiecywali nieznaczną obniżkę cen gazu właśnie od 1 maja. W ciągu ostatnich miesięcy opłaty komunalne Ukraińców, w tym ceny za gaz, znacznie wzrosły w związku z wymaganym przez MFW zrównaniem cen gazu dla ludności i odbiorców przemysłowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec serwisu jeszcze Grecja, która przygotowuje się do świąt wielkanocnych. Beata Kukiel-Wraila. Wieczorem w Wielki Wtorek w Grecji rozbrzmiewa jedna z najpiękniejszych pieśni kościelnych, hymn Kasjani, zwany też hymnem upadłej kobiety. Jest on śpiewany tylko raz w roku i mówi o grzesznej kobiecie, która namaszcza stopy Chrystusa. Ojciec Fodoryj z prawosławnej parafii świętej Barbary w Atenach. W Wielki Wtorek wspominamy dwie przeciwstawne postacie, grzesznicę, która poprosiła Chrystusa o wybaczenie, oraz Judasza. Z kolei w Wielką Środę odbywa się poświęcenie oleju, którym będą namaszczani wierni. Każdego dnia w Wielkim Tygodniu udajemy się całą rodziną do kościoła, aby posłuchać Ewangelii i przygotować się do przyjęcia Komunii Świętej po ogłoszeniu zmartwychwstania Chrystusa, dodała parafianka Lica. Z Aten Beata Kukiel-Wraila. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 17 stopni w Rzeszowie i Lublinie do 23 w Zielonej Górze, 19 stopni w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie, 20 w Szczecinie, a 22 we Wrocławiu i Poznaniu. Na zachodzie i południu kraju zachmurzenie duże, poza tym małe i umiarkowane. Do wieczora na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, na Pomorzu, Mazowszu oraz w Kujawsko-Pomorskim będzie wiało do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Enea Spring Break już po raz szósty. Relacje na żywo z Poznania w Trójce, jutro w magazynku i w piątek w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Czy można odmienić swoją podłogę w jedno popołudnie? Tak! Wybierz na przykład panele podłogowe Dąb o klasie ścieralności AC4 i grubości 7 mm. Już za 16,97 za metr kwadratowy. Leroy Merlin. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Ruszaj w teren! Tylko teraz w Biedronce super hity firmy High Mountain. Plecak turystyczny, różne kolory, 35 litrów, tylko 59,90 za sztukę. Kurtka przeciwdeszczowa, damska lub męska, 69,90 za sztukę. A sandały trekkingowe dla niej lub dla niego, tylko 65 za parę. Oferta ważna do 4 maja lub wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Play mamy nowość na rodzinne wieczory. Play Now TV. Teraz możecie oglądać przez 3 miesiące bez opłat. HBO Go, YouTube. Tradycyjne kanały telewizyjne. I tysiące filmów na żądanie. I do tego pilot z łatwym wyszukiwaniem głosowym. Wybierz nowość Play Now TV. Teraz możesz korzystać przez 3 miesiące bez opłat. A potem włączać i wyłączać pakiety, kiedy tylko chcesz. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 minut po południu. Do końca kwietnia, jak wiemy, mamy czas na to, by rozliczyć się z fiskusem. Jak co roku 1% z należnego Państwu podatku możemy przeznaczyć na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Komu i w jakiej wysokości przekażemy pieniądze, rozliczając się w tym roku? No, tego jeszcze nie wiemy, ale mamy dane za ubiegły rok. Wówczas przekazywaliśmy 1%, rozliczając podatki za 2017 rok. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że datek przekazało 14 milionów 100 tysięcy podatników. To około 60% tych, którzy rozliczają się. Zatem można przypuszczać, że nie wszyscy, którzy mogą, 1% przekazują. Do organizacji pożytku publicznego trafiło w ubiegłym roku w sumie 761 milionów 300 tysięcy złotych. To dużo więcej, aniżeli dwa lata temu, kiedy to przekazaliśmy 662 miliony. Zresztą od kilku lat rośnie i suma przekazywanych pieniędzy, no i liczba przekazujących. Co ciekawe, poszczególne wpłaty nie są wysokie. Przeciętny dzielący się podatkiem przekazał średnio 54 zł. Najwięcej pieniędzy, tak zresztą jest od lat, otrzymała Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Na jej konto w ubiegłym roku wpłynęło 166 milionów z podatku. Prowadzi ona subkonta, na które można swój 1% podatku przeznaczyć dla konkretnego chorego dziecka. Z zestawienia wynika, że najchętniej pomagamy organizacjom niosącym pomoc, osobom niepełnosprawnym, organizacjom pomagającym dzieciom właśnie. Dziś pytanie, czy przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Moim gościem jest pan Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Coraz więcej podatników przekazuje 1% swoich należnych podatków, coraz większe pieniądze są przekazywane. Wiem, że około 60% spośród tych, którzy rozliczają się, pieniądze przekazują, ale to nie znaczy, że 40% może, a nie przekazuje, bo przecież część otrzymuje zwroty nadpłaconych podatków, prawda? No to nawet tutaj kwestia zwrotów nadpłaconych podatków nie jest istotna, bo bardziej tutaj znaczące zdecydowanie jest kwestia ta, czy mamy w ogóle podatek należny, czy jeśli na sam koniec wszystko sobie obliczymy, czy tam są plusy, czy minusy, bo jeśli mamy stratę, jak często się zdarza w przypadku na przykład osób prowadzących działalność gospodarczą, no to tam rzecz jasna już nie można przekazać tego 1%, ale w pozostałych przypadkach jak najbardziej. Ja o tym wspominam nieprzypadkowo, bo zastanawiam się, jakie zatem jeszcze mamy tak zwane rezerwy. To może być 1-2 miliony podatników, którzy mogliby przekazywać 1%, bo mają do zapłacenia podatek, a z różnych powodów tego nie robią? Myślę, że to jest jednak zdecydowanie więcej na tę chwilę. Trudno może tak jakoś precyzyjnie szacować, natomiast sądzę, że bez problemu doszukalibyśmy się jeszcze liczby mniej więcej 5 milionów osób, aż. 6. Mhm. Tak. Aż, dokładnie tak. I sądzę, że też dzięki nim... To jest zadanie zresztą szlachetne dla mediów, bo jest, okazuje się, kogo namawiać jeszcze. Zdecydowanie tak, jest kogo namawiać. No i co więcej, są jeszcze pieniądze, które organizacje mogą w ten sposób otrzymać. Kiedyś szacowaliśmy i wychodziło nam dość prosto, że jesteśmy w stanie przekazać nawet w sumie wszyscy jako Polacy około 1 mld zł. A na razie, jak pan powiedział, jest to kwota 760 milionów. W tym roku istnieje możliwość, że system rozliczy podatki za nas. Jak to wygląda w praktyce? No właśnie, dokładnie tak jak pan powiedział, system może to rozliczyć za nas. W połowie lutego przygotowaliśmy dla 23 milionów osób zeznania podatkowe. To są te osoby, które składają PIT-37 bądź PIT-38, czyli umowy o pracę, zlecenia, kwestie praw autorskich, renty czy emerytury. No te osoby, jeśli nie miałyby żadnych ulg i odliczeń, które chciałyby wykazać, to właściwie są przez nas już rozliczone. Natomiast, co bardzo ważne, także w tych już wstępnie przygotowanych zeznaniach znajduje się informacja o tym, komu przed rokiem przekazaliśmy 1%, jeśli chodzi o organizację. No właśnie, bo ja głównie o to pytam w kontekście rozliczenia 1%. Czy to jest uwzględnione? Rozumiem, że automatycznie pieniądze zostaną wpłacone na konto organizacji, której pomagaliśmy w ubiegłym roku, jeśli w ogóle taką organizację wskazaliśmy, czy tak? Dokładnie tak. No jest tylko jeden wyjątek, bo oczywiście czasem zdarzają się takie sytuacje, że w trakcie roku organizacje pożytku publicznego tracą ten status, no i wtedy niestety... No jest kłopot. Jest kłopot, tak. I wtedy należałoby jeszcze raz wykazać... A co się wtedy dzieje? Po prostu ministerstwo, znaczy Urząd Skarbowy, fiskus tych pieniędzy nie przelewa, nie przekazuje? No w takiej sytuacji oczywiście nie jest to możliwe, bo możemy przelać tylko pieniądze tej organizacji, która zgodnie z przepisami ma status pożytku publicznego. Z zestawienia wynika, że mamy ulubione takie organizacje, które regularnie otrzymują najwięcej. Tak, to prawda. No ja oczywiście nie będę podawał nazw, natomiast jak najbardziej podpisuję się pod tym, co pan powiedział, że tak przeglądając listę z ubiegłego roku, jest ewidentne, że najchętniej pomagamy tym organizacjom, które wspierają osoby niepełnosprawne, a w szczególności wspierają dzieci, więc to jest absolutnie zauważalne. Tak jest właściwie każdego roku, ale organizacje pożytku publicznego są bardzo, bardzo różne. Na przykład wczoraj widziałem, bo przeglądałem tę listę, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, więc tak naprawdę wachlarz jest bardzo duży. Czy są takie organizacje pożytku publicznego, które nie składają corocznych obowiązkowych sprawozdań, mimo że są do tego zobligowane? Na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć, dlatego że takie informacje nie są przekazywane do Ministerstwa Finansów, akurat za listę organizacji pożytku publicznego, za ich status. Odpowiada Narodowy Instytut Wolności i pewnie on tutaj mógłby znacznie więcej w tej kwestii powiedzieć. A czy taki brak sprawozdania, brak zestawienia finansowego może skutkować utratą statusu organizacji pożytku publicznego? Tak, całą pewnością tak. O tym oczywiście decyduje Narodowy Instytut Wolności, ale jak najbardziej jest to jedna z przesłanek. A jak są rozliczane fundacje, stowarzyszenia, które otrzymują pieniądze od podatników? Jak się je monitoruje? No właśnie, to jest znowu kwestia, przy której musiałbym niestety skierować do Narodowego Instytutu Wolności, bowiem to tam są składane te wszystkie informacje i to tam te raporty ewentualnie są bardzo dokładnie monitorowane, więc no to jest też tak, że jeśli widzimy, że przed rokiem przekazaliśmy 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego i skoro widzimy, że ta organizacja jest w wykazie także w tym roku, no to znaczy, że wszystko było okej, tak mówiąc już bardzo kolokwialnie, a to oznacza, że nasze pieniądze z dużym prawdopodobieństwem, albo nawet całkowicie... Trafiły w dobre ręce. No tak, ale możemy oczywiście zajrzeć do internetu, bo jeśli przedstawiają takie zestawienia, takie sprawozdania, to znajdziemy te sprawozdania w internecie. To są rzeczy podawane do wiadomości publicznej, choć niektóre organizacje bardzo dużo przeznaczają na swoją działalność, na koszty, na wynagrodzenia na przykład. Czasem w niektórych stowarzyszeniach wyraźnie te proporcje, można podejrzewać, że są zachwiane. Ta relacja wydatki na cele statutowe, a wydatki na cele organizacyjne. I co wtedy? Tak też można? No przede wszystkim my, kiedy wypełniamy nasze zeznanie podatkowe, możemy zrobić jedną bardzo istotną kwestię. Otóż, kiedy na przykład wspieramy w ten sposób bardzo konkretną osobę, możemy zrobić taki dopisek. Jest na to precyzyjne miejsce zarówno w papierowym zeznaniu, jak i też w naszym systemie elektronicznym, że przekazujemy na wybraną organizację pożytku publicznego nasz 1%, ale ze wskazaniem, że to jest dla konkretnego dziecka, gdzie podajemy jego imię i nazwisko. To zresztą niektóre organizacje ułatwiają, bo prowadzą takie subkonta, także od razu te pieniądze trafiają na rzecz właśnie wspomnianego konkretnego dziecka przez pana. Dokładnie tak jest, więc to jest chyba najlepsza z naszego punktu widzenia kwestia zabezpieczenia, że te pieniądze trafiają tam, gdzie naprawdę chcemy. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Paweł bardzo Jurek, dziękuję. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, jest państwa gościem. 17 już minut po południu. Jak ten czas leci? 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy przekazałem, a może przekażę 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ciekawe, komu państwo przekazują, no i jakie mają państwo motywacje. Pan Jerzy na antenie, witam. Dzień dobry, halo. Witam, kłaniam się pięknie. Witam pana, dzień dobry. Zacznę od końca. No, ja spowodowałem, że cała rodzina właściwie przekazuje. Nie wiem, czy interesuje. No ja akurat przekazuję na Caritas. Uh-huh. Natomiast mam taki problem z przekazywaniem. Zostałem zrobiony, że tak powiem, w jakimś sensie z konia przez nasze władze podatkowe, ponieważ dowiedziałem się w zeszłym roku, że skoro składam korektę, i to w przypadkowy sposób się dowiedziałem, to te pieniądze już nie zostaną przekazane 1% z jakichś powodów, nie wiem. Czy w związku z tym, że minęły 2 miesiące, nie mam pojęcia dlaczego, zbudziło to we mnie złość i wściekłość. W ubiegłym roku by przekazał pan ten 1%, tak? Ja wpisałem 1%, natomiast składałem korektę i dowiedziałem się, że jeśli tam minie 2 miesiące czy 3 miesiące, to już te pieniądze nie zostaną. To nie ma znaczenia, czy co ja tam wpisałem, ponieważ nie zostaną te pieniądze przekazane. I o ile pamiętam, panie redaktorze, troszeczkę mam do pana jakąś prośbę, mianowicie wydawało mi się, że już ktoś poruszał ten temat, dlaczego te pieniądze nie są przekazane, jeśli jest jakieś opóźnienie tam w rozliczeniu podatku. Dlaczego fiskus nas o tym nie informuje i dlaczego tak się dzieje, bo to nie ma podstaw ustawowych według mnie. Zapytam przy formalno-prawnych okazji. Podstaw. Dziękuję za telefon. Ktoś napisał ostatnio, rozliczałem PIT poprzez aplikację PIT 2018. Nie chcąc przekazywać 1% podatku, należy wysłać SMS premium za parę złotych. Pan Wacław. Panie Wacławie, witam. Dzień dobry, halo. Panie Wacławie. 20 minut. Może Czesław? Może pan Cezary, a może pan Czesław. Witam pana. Dzień dobry panu. Moje uszanowanie, panie Kubo. Chciałbym na początku troszeczkę polemizować z pana pierwszym ekspertem odnośnie przekazywania na konkretną osobę. Aha. Otóż ja jako przedstawiciel organizacji pożytku publicznego muszę powiedzieć, że ten 1% ma być dla organizacji pożytku publicznego. Aha. Ta organizacja musi się z czegoś utrzymać, musi opłacić aha wszystkie media. Natomiast w momencie, kiedy są tak zwane subkonta, aha, my zostajemy w zasadzie bez możliwości opłacania codziennego egzystowania naszej organizacji. To nie jest moim zdaniem w porządku. Mm-hmm. Ale te subkonta, ale te subkonta przecież nie są obowiązkowe. To jest rozwiązanie przyjęte przez niektóre fundacje, niektóre stowarzyszenia. Tak proponują. Dokładnie tak, ale ci, którzy przekazują, wolą te organizacje, które mają subkonta na swoje dzieci. No, panie Czesławie, nie interesując się, ja to rozumiem, jak działa organizacja pożytku publicznego. Ale to może i warto... tutaj jest warto, jakby konflikt interesów. Ale to może warto ściągać od prymusów, dowiedzieć się, podpatrywać, jak oni to robią, że z jednej strony zbierają na subkonta, z drugiej strony mają pieniądze na swoją działalność. Zgoda. Tak jest w sytuacji ośrodków dużych. Natomiast tam, gdzie są to mniejsze miasta, czy wręcz miasteczka, taka sytuacja jest niecałkiem jakby możliwa do zrealizowania. Do przeprowadzenia. Tutaj ludzie chcą konkretnie na swoje dziecko i nie interesuje ich, z czego organizacja pożytku publicznego opłaci. Zapłaci, tak, za telefony, benzyny i wiele innych kosztów, z czego to pokryje. Pozdrawiam pana, pan Cezary jeszcze. Panie Cezary, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Ja mam pytanie natury technicznej. Jak mógł się pan pana eksperta zapytać, aha, bo ja akurat jestem tatą dziecka, które jest podopiecznym fundacji akurat Dążyć z Pomocą. My rozliczamy podatki do ostatniego dnia kwietnia, mhm, a pieniądze na subkoncie mojego syna, ja, że tak powiem, mogę podejrzeć dopiero na przełomie października, listopada. Mhm. I tak na dobrą sprawę, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie od nikogo się dowiedzieć, dlaczego cała operacja tak długo trwa. Ja rozumiem, że to są potężne miliony i to jest wymagana pewna precyzja. Wie pan, do końca... Ale może akurat dzisiaj dałoby radę się dowiedzieć od pana eksperta, dlaczego tak długo to trwa. Zawsze tak było. Przypomnę, czas, który ma Urząd Skarbowy na zwrot podatku. Też nie dzieje się to natychmiast, czy też tydzień po złożeniu PIT-u. Do końca kwietnia to jest czas na złożenie naszego zeznania podatkowego, a rozliczenie to jest troszkę osobna sprawa. Pan Mieczysław. Panie Mieczysławie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ja chcę powiedzieć, że 1% mojego podatku przekażę na Fundację Reduta. Musimy wspierać Fundację Walki z koszernymi kłamstwami. W dzisiejszej Polsce ludziom bardzo brakuje honoru i odwagi, ale gdzieś jeszcze w Polsce są ludzie, którzy go mają. Brawo, Prudnik! Jesteście ludźmi honoru. Tak trzymać. Motywacje i postanowienia związane z tym podatkiem, tym 1%, są bardzo różne. Ktoś napisał, wolę, żeby te pieniążki zostały w budżecie. Na podwyżki dla nauczycieli, na przykład 7 trójek na początku 22, czy przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czekamy na państwa telefony, czekam na państwa listy. Tymczasem pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam pana, dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem również organizacji pozarządowej, natomiast nie posiadamy statutu OPPP, tak. Tak, mm-hmm, ponieważ nasza fundacja jest tak mała i nie stać nas na utrzymanie, że tak powiem, dodatkowej księgowej i tak dalej. Chciałbym się zgodzić tu z opinią jednego ze słuchaczy, że właśnie ten 1%, który wpada organizacją, jest często takim środkami, które pozwalają fundacji żyć i przeżyć. Mhm. My jako fundacja non-profit musimy się starać o te środki właśnie poprzez wszelkiego rodzaju darowizny, gdzieś tam od kogoś, jakichś sponsorów szukać kogoś. Natomiast na pewno tym organizacjom jest łatwiej. I mi się wydaje, że powinno być prawo tak zorganizowane w ogóle, żeby ten 1% nie szedł tak, jak tu pan stwierdził, na konkretną osobę, natomiast żeby prawo decyzji o dofinansowaniu danego leczenia, bo i tak się, jak się okazuje z doświadczenia naszego, również pomagaliśmy osobom, które potrzebowały leczenia, okazuje się, że jest trudno nadbierać całą sumę w krótkim czasie na leczenie danej osoby. Więc można by było ją dofinansować. Oczywiście nie zawsze uda się w pełni. Przypomnę raz jeszcze, że te subkonta, które proponują niektóre organizacje, niektóre fundacje, nie są rozwiązaniem obowiązkowym. Pan Darek napisał, już przekazałem 1%. Nie rozumiem, jak można nie przekazać. Jedna uwaga, trzeba rozważnie poszukać organizacji pożytku publicznego. Marta Dudek, Fundacja Avalon. Fundacja Avalon jest organizacją pożytku publicznego. Niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością, osobom przewlekle chorym. Obecnie to jest prawie 10 tysięcy osób z całej Polski, którą właśnie wspieramy w ramach programu Subkont, czyli takiego programu, który umożliwia zbiórki właśnie z 1% z darowizn na rehabilitację i na takie wsparcie w codziennym życiu. Tak naprawdę w tym roku rząd troszeczkę ułatwił nam rozliczanie naszych podatków i nie musimy zupełnie nic robić z PIT-em, żeby on został tak naprawdę rozliczony. Jednak moim zdaniem warto podjąć pewien wysiłek i aktywnie zarządzać swój 1%. Warto wejść właśnie na stronę www.podatki.gov.pl, tam zalogować się do naszego elektronicznego PIT-u i przekierować 1% na wybraną osobę. Wyobraźmy sobie, że tak naprawdę w otoczeniu każdego z nas jest osoba z niepełnosprawnością lub osoba chora, która potrzebuje takiego wsparcia. Natomiast w następnym roku mamy nadzieję, że z automatu ten 1% będzie przypisywany do subkonta, które było wybrane w poprzednim roku, dlatego zachęcam, żeby w 2019 roku podjąć właśnie ten wysiłek. Pan Robert napisał, od kiedy prawo zezwala na przekazywanie 1% na organizację, robiłem to zawsze. Z reguły były to kluby sportowe, w których trenowały moje dzieci. Pani Anno, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja to Ania z Poznania i razem z mężem skorzystaliśmy właśnie już z tego systemu oferowanego przez rząd i rozliczyliśmy się w marcu. Dostaliśmy zwrot w ciągu 10 dni i bez problemu przekazaliśmy 1% podatku na organizację harcerską, więc było to dla nas dużo ułatwienie. Nigdy nie musieliśmy biec, nie wysyłaliśmy, nie szukaliśmy programu, tylko bardzo szybko zareagowaliśmy i naprawdę uważam, że to jest fantastyczne rozwiązanie. Pan Krzysztof, dziękuję. Pani Joanno napisał, rok temu była podobna audycja, to prawda. Jeden z ekspertów dziwił się, że ktoś na to samo pytanie głosował przeciw i chciałby poznać opinię, dlaczego ktoś tak głosuje. Mój powód to tylko dlatego, że nie mogę, bo nie pracuję. Nie rozliczam się w Polsce. Szkoda, że w Anglii nie ma podobnej akcji. Pan Mirosław, panie Mirosławie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, cieszę się. Pierwszy raz w życiu dodzwoniłem do Państwa, miło mi. Cieszę się. Mam tylko jedno pytanie do pana specjalisty, który na początku tam... Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, tak. Tak. Co stoi na przeszkodzie, bo ja też akurat składam zawsze PIT z 1% dla przyjaciela mojego syna, jako niepełnosprawnego. Co stoi na przeszkodzie, żeby mieć jakieś subkonto, przekazywać to bezpośrednio, bez pośredników, bez kosztów, podejrzewam, wielkich kosztów związanych z prowadzeniem fundacji i tak dalej, jak przysłuchuję się tej audycji, no to są jakieś wielkie koszty i tak dalej. To nie wiem, tak szczerze, i może by podał, ile procent tak naprawdę przekazywane jest z naszego procenta bezpośrednio osobie, no, którą wybieramy. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja chciałem bardzo podobnie zapytać jak mój poprzednik, bo jeżeli mamy fundację i mamy tam subkonto dziecka, dla którego chcemy przekazać pieniądze, ja akurat tak robię od kilku lat, zawsze dla tej samej dziewczynki, jaki jest problem, żebym ja te pieniądze przekazał jej, czy jej rodzicom, bo tam był głos jednego nie, z rodziców, nie poprzez fundację, tak? Czy organizację? Znaczy, no wie pan, fundacja fundacją, ale te subkonto, bo tak jak jeden z rodziców powiedział, że na przełomie października, listopada on już ma te pieniądze, które my wpłacamy od stycznia do kwietnia. Wie pan, no pół roku te pieniądze gdzieś krążą, nie wiadomo gdzie. Przecież to jest przelew, to jest wszystko, wie pan, wirtualne. Ja bym te pieniądze chciał przekazać temu dziecku, żeby ono mogło na przykład na letnie wakacje czy na letnie sanatorium pojechać, a nie czekać do listopada i no, to panie takie Michale, dla mnie ja nie twierdzę, że to jest rozwiązanie idealne. Daleki jestem od tego, no ale można odpowiedzieć, że taki jest system skonstruowany. Z drugiej strony wracam do telefonu pana Michała. To rzeczywiście byłoby ciekawe, właściwie pytanie jest jasne, odpowiedź byłaby ciekawa. Mianowicie, ile z tych 761 milionów 300 tysięcy złotych, które przekazujemy organizacjom, przynajmniej przekazaliśmy w ubiegłym roku, ile trafia do bezpośrednio potrzebujących? Jaka jest relacja kosztów obsługi tego systemu, a ile efektywnie trafia do dzieci, do zwierząt, do osób niepełnosprawnych? Pan Łukasz, jeszcze panie Łukaszu, witam, halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Panie Kubo, no odpowiadając na pana dzisiejsze pytanie, ja przekazuję 1%, natomiast zawsze staram się wybierać organizacje pożytku publicznego, no takie niszowe, mniejsze, ponieważ mam świadomość, że te duże organizacje, które się reklamują często w telewizji, na billboardach, w radiu, no mają na tyle dużo środków, żeby organizować swoją i finansować swoją działalność. Natomiast to, co chciałem panu jeszcze powiedzieć, ja zawodowo zajmuję się rozliczaniem tego typu zeznań podatkowych, ponieważ no, jestem księgowym, prowadzę biuro rachunkowe i chciałbym powiedzieć jedno. Co roku dostajemy mnóstwo listów, próśb od różnych tego typu organizacji. No i często listów jest więcej niż możliwości z naszej strony. Natomiast nasi klienci bardzo często nie pozostawiają decyzję o wyborze no, księgowej. To jest niestety niewdzięczne zadanie, bo trzeba zdecydować. Takich próśb zdecydować, komu co przekazać. Także tutaj zachęcam słuchaczy mimo wszystko do tutaj poświęcenia minuty czy dwóch i na chwilę refleksji, na zastanowienie się. Jasne, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Pan Mateusz napisał: przekazaliśmy z żoną pieniądze na rzecz Fundacji Gajusz. Z prozaicznego powodu mam zdrowe dzieci. Jestem za to wdzięczny, podziwiam ludzi, którzy zajmują się dziećmi chorymi, często nieuleczalnie. Pozdrawiam. Na 7 trójek na początku 22. Czy przekażę 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego? Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Przekazując 1% podatku, zachęcam przede wszystkim do tego, żeby na tym nie kończyć, ale by wspierać organizacje społeczne również na co dzień, wyjmując z własnego portfela grosz, a takich organizacji jest bardzo wiele, bo to przecież organizacje pozarządowe stanowią około 100 tysięcy działań i inicjatyw w całej Polsce. Trzeba pamiętać, że organizacje pożytku publicznego, których jest 8 tysięcy, działają w bardzo różnych sferach. Od pomocy osobom z niepełnosprawnościami, pomocy osobom, które wspierają migrantów, wsparcie osób, które potrzebują leczenia czy edukacja dzieci i młodzieży. Pamiętajmy o tych inicjatywach, rozejrzyjmy się też lokalnie w naszych środowiskach, małych miejscowościach czy większych miastach. Na pewno znajdziemy taką organizację, której wartości działania są nam bliskie i wspierajmy ją zarówno przekazując podatek, który i tak byśmy oddali państwu, jak i własnymi środkami wyjętymi z własnego portfela. 27 minut do 13. Pani Monika Chrzczonowicz jest moim gościem. Stowarzyszenie Klon Jawor NGO. .pl. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Polacy coraz więcej, jak wiemy, coraz liczniej przekazują pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wykorzystujemy te pieniądze mądrze, zgodnie z zadaniami poszczególnych organizacji? Oczywiście, że tak. W organizacji pożytku publicznego, to przed chwilą powiedział Łukasz Domagała, jest około 9 tysięcy. I to, że my przekazujemy 1%, my, wszystkie osoby, które się wypowiadały i które słyszałam w audycji, przekazują ten 1%, też wiedzą, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane. Państwa... Na co? No właśnie, no na różne cele statutowe, to wiemy. Tak, na cele statutowe, ale trochę rzeczywiście przybliżając. Organizacje, 85% placówek dla bezdomnych jest prowadzone przez organizacje społeczne. Czy Państwo to wiedzieli? Pewnie nie, więc ja dlatego o tym mówię. 8% szkół to też robią organizacje. Część z tych organizacji to właśnie organizacje, które mają ten status pożytku publicznego i korzystają z tych pieniędzy 1%. Schroniska dla zwierząt, domy kultury, festiwale różnego rodzaju, to też są działania, które są prowadzone przez organizacje społeczne, organizacje pożytku publicznego. Ale również takie może mniej znane, a na pewno nie słynące z fajerwerków, czy też takiej spektakularnej działalności, takie różne organizacje, które wspierają lokalne, bardzo maleńkie inicjatywy, różne takie pomysły lokalnej społeczności, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Organizacje pomagają bardzo wielu osobom, tak? Pomagają i tym, którzy są w potrzebie i o tym tutaj było dużo, jak słyszałam też o tych subkontach, ale też pomagają tym, którzy chcą coś zrobić. Tak naprawdę to nie jest też do końca to, że pomagają, tylko sami coś robią, bo to ludzie z lokalnej społeczności wykładają taką organizację, która może stać się organizacją pożytku publicznego. Ale właśnie, Państwa Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego, jeśli dobrze pamiętam, ale pomagacie takim organizacjom, także stowarzyszeniom, fundacjom, które ten status OPP chcą uzyskać. To jest trudne? Samo uzyskanie statusu OPP nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Oczywiście trzeba spełnić szereg formalności. To, co moim zdaniem jest ważne i istotne, to to, żeby zdobyć zaufanie osób, które nam ten 1% będą przekazywały i też będą nas wspierały w różnorodny sposób. Informacje faktycznie, jak formalnie zostać taką organizacją pożytku publicznego, są na naszej stronie poradnik.ngo.pl. Opisujemy, podpowiadamy, odpowiadamy na różne pytania. Jak już jesteście tą organizacją, to co trzeba zrobić, tak, jakie spełnić formalności. To słyszałam, że też ekspert mówił o tym, że są sprawozdania. Faktycznie sprawozdania są. No i my trochę odpowiadamy, co tam się wpisuje w te sprawozdanie, jak to od strony formalnej wypełnić. Ale to, co, jak mówię, dla mnie jest ważne, to pokazywanie ludziom, podatnikom, nam, że my te pieniądze dobrze wydajemy. Czyli bycie transparentnym, przejrzystym, mówienie do ludzi. Wydajemy tyle z waszych pieniędzy, 1% na te konkretne działania. Tyle wydaliśmy na karmę, na przykład dla zwierząt. Tych organizacji, jak pani wspomniała, mamy sporo. W ubiegłym roku 8682 organizacje otrzymały środki od podatników. Może, bardzo przepraszam, niektórzy pewnie pomyślą, że to obrazoburcze pytanie, ale może takich organizacji mamy za dużo. A skąd to pytanie? A mianowicie mamy również takie, które nie otrzymują pieniędzy od podatników. Przepraszam, że się uśmiecham, ale są takie, które otrzymują na przykład złotówkę albo 10 groszy. No, z drugiej strony trudno tym, którzy nie są beneficjentami 1%, tymi największymi, odbierać takiej szansy na przyszłość. To prawda, rzeczywiście organizacji pożytku publicznego mamy dużo i cały czas ja doradzam od wielu lat organizacjom, pomagam też zakładać organizacje i cały czas ten mit troszkę 1% tego, że jak założymy organizację, to wszyscy nam będą przekazywać 1%. No to tak, tak niestety nie działa, tak. A to dokładnie tak niestety nie działa, a właściwie wstety tak nie działa. Dlaczego? Dlatego, że to wymaga wysiłku ze strony organizacji, żebyśmy my przekazali ten 1%, czyli znowu wracam do tego, o czym mówiłam wcześniej, pokazania, na co my wydaliśmy konkretnie pieniądze z 1%. Bardzo konkretnie. Wcale nie na subkonto dla jakiejś osoby, tylko na to, że kupiliśmy, no posłużę się tym przykładem schroniska, kupiliśmy tyle karmy, zbudowaliśmy tyle boksów dla zwierząt, naprawiliśmy to i to. Tak, żeby pokazywać bardzo konkretnie, to przybliża. Nie jest łatwiej też wybrać organizację, jeśli wiem. No tak, ale w zasadzie widać po tych zestawieniach corocznych, które to organizacje, jaki typ działalności najbardziej, że tak powiem, rozczula Polaków, czy też przekonuje, może celniejsze, lepsze słowo. Wyraźnie widać, że szczególnie lubimy pomagać dzieciom po pierwsze, tak, i osobom niepełnosprawnym, prawda? Tak, tak. Ta pierwsza dziesiątka właściwie organizacji, na które przekazujemy ten 1%, ona się nie zmienia i tu faktycznie dominują organizacje, które mają takie indywidualne subkonta dla osób, które są w potrzebie. Czy to są dzieci, czy to są osoby niepełnosprawne, czy osoby chore, to faktycznie my dość mocno przekazujemy. Ale drugi typ, moim zdaniem, organizacji, o tym też kilka osób wspominało, to są organizacje małe, lokalne. Mm-hmm. Takie organizacje, które są blisko nas. One nie będą nigdy w pierwszej dziesiątce, ale z perspektywy osoby, która działa też w jakiejś lokalnej społeczności, widzi dokładnie, co się dzieje, mm-hmm. to te pieniądze dla nich są bardzo, bardzo ważne. Bo na przykład zbiera na karetkę dla miasteczka albo dla wsi, prawda? Na przykład. Na karetkę dla miasteczka albo dla wsi. Albo na przykład na wiatę, żebyśmy się mogli tam spotykać i organizować jakieś spotkania sąsiedzkie, tak, żebyśmy zbudowali to. Więc jakby te działania, które prowadzą potem organizacje na poziomie lokalnym, one też są różnorodne. To są i duże organizacje w dużych miastach i takie malutkie, malutkie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka Oczywiście. Minut. Dziękuję. Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon Jawor, ngo.pl. Program trzeci, 20 minut do 13. Dziś pytanie, przypomnę, czy przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, 7 trójek na początku 22. Tymczasem dodzwoniła się do nas pani Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Witamy. Akcja, przypomnijmy, Idą Święta była organizowana ostatnio na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja i pomocy dzieciom na Ukrainie. W Mariupolu za sprawą fundacji słyszałem, że coraz więcej się dzieje. Tak, no, zaczęliśmy działać z naszą świetlicą Świętego Mikołaja. Przygotowujemy już obóz wakacyjny dla dzieci w górach. Na chwilę uruchomimy świetlicę Świętego Mikołaja. Troszeczkę słabo słyszę, powiem szczerze. Słabo mnie słyszę, dobrze. A teraz ty jest lepiej? A teraz jeszcze gorzej? Nie, żartuję, może lepiej, spróbujmy. Wracając do Mariupola. Mariupol jest tak daleko, może dlatego tak trzeba mnie słychać. Tak, wracając do Mariupola, mówiłam o tym, że rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i to też a propos dzisiejszego tematu, dzieje się nie tylko dzięki tym darowizom, które państwo przekazywaliście w ramach akcji. Pani Izabelo, mam propozycję, bo jak sądzę, niewiele zrozumiemy. Spróbujmy połączyć się za chwilę, może tym razem to my zadzwonimy do pani. Czy mamy telefonem? 15 minut do 13. 7 trójek na początku 22. Panie Leszku, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Ja oczywiście dam 1%. Dam 1% na Wikipedię. Oczywiście z wielkim szacunkiem podchodzę do ludzi, którzy próbują pomagać dzieciom, chorym ludziom, samotnym i tak dalej. Ale według mnie to, co pchnie świat do przodu, to jest wolny i darmowy dostęp do wiedzy. Dlatego dam 1% na Wikipedię. Pan Jacek z nami. Panie Jacku, halo. Halo, halo, Jacek Zapalniczy. Dzień dobry. Serdecznie. Witam, witam. Zawsze przekazuję 1%. W tym roku zdecydowałem się przekazać na ludzi, którzy ratują ludzkie życie. Gdyż proszę sobie wyobrazić, w Polsce mamy góry o wysokości 2500 metrów i mamy takie organizacje jak GOP, TOP. W Gruzji mamy góry o wysokości 5000 metrów i tam nie ma takiej organizacji. I nasi dzielni rodacy Polacy, żeby jako wolontariusze tworzą grupę Bezpieczny Kazbek. I w tym roku miałem przyjemność spotkać się z nimi na biwaku zimowym. I oni spotykają się tak jako wolontariat, pomagają ludziom, gdyż wiele tysięcy Polaków jeździ w te góry. I organizacja nazywa się Bezpieczny Kazbek i naprawdę bardzo chłopaków podziwiam i w tym roku zdecydowałem się przekazać im ten 1%. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Pomysły są różne. Pani Karolina napisała, w tym roku przekazałam 1% dla ludzi starszych, ponieważ widzę, że właśnie w obecnych czasach potrzebują chyba największej pomocy. 7 trójek na początku 22. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Nigdy nie przekażę 1%. Dlaczego? Bo wychowuję dzieci niepełnosprawne. I chciałbym się zapytać, ile ludzi żeruje na tych dzieciach? Dziękuję, do widzenia. Ale gdyby pan chciał zadzwonić... Co to znaczy żeruje? Jak pan to rozumie? Że wyciągają pieniądze, takie jak PFRON, nie PFRON, a te dzieci w ogóle nie dostają żadnego grosza. Jeśli pan chce porozmawiać prywatnie, proszę oddzwonić. A naprawdę, to bardzo, zdziwi się pan. To bardzo proszę pozostać na antenie. Przekaże nam pan swój numer telefonu. 7 trójek na początku 22. Ponownie, tym razem to my zadzwoniliśmy do pani Izabeli Stawickiej, Fundacja Świętego Mikołaja. Jak się słyszymy, sprawdźmy. Halo, czy teraz słychać mnie już lepiej? No teraz po prostu, proszę pani, naprawdę aż przyjemnie. Wracając do Mariupola po raz trzeci. Tak, po raz trzeci wracamy do Mariupola. Dużo się tam dzieje. Otworzyliśmy świetlicę Świętego Mikołaja, do której przychodzą dzieci. Mogą korzystać z porad psychologów. Organizujemy teraz obóz wakacyjny dla dzieci w górach. Za chwilę uruchomimy stypendia Świętego Mikołaja, a to wszystko dzięki słuchaczom Trójki. A no właśnie, telefon nieprzypadkowy, ponieważ Fundacja Świętego Mikołaja, proszę państwa, z którą współpracuje Trójka od lat, również jest organizacją pożytku publicznego, prawda? Tak, to prawda. Fundacja Świętego Mikołaja ma ten status. Od 20 lat pomagamy dzieciom w potrzebie. I tak sobie myślałam, słuchając dzisiaj tej audycji, jakie to jest niesamowite, że wpisując w PIT te kilka cyfr numeru KRS, można w zasadzie zmienić czyjeś życie. I dlatego my bardzo zachęcamy państwa do tego, żeby ten 1% przekazywać na wybrany przez państwa cel, bo być może dla państwa to jest tylko minuta pracy, a tak naprawdę to może odmienić czyjeś życie, na przykład życie jakiegoś dziecka. Pamiętajmy zatem o Fundacji Świętego Mikołaja. Izabela Stawicka, dziękujemy, pozdrawiam. Za kwadrans godzina 13. Pan Wojtisek napisał, zawsze przekazuje, najczęściej na chore dzieci, ale tym razem poszło na topr. Robią wspaniałą robotę, a ja kocham góry. Anna Iżyńska, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Stowarzyszenie Otwarte Klatki powstało, aby zapobiegać cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentację warunków chowu przemysłowego i edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Jednym z kluczowych elementów naszej działalności są śledztwa, dzięki którym możemy pozyskiwać materiały wideo i zdjęcia i ujawniać, jak wygląda życie zwierząt na fermach przemysłowych. Pieniądze są więc nam potrzebne na przykład na sprzęt czy transport. W zeszłym roku nasza grupa śledcza odwiedziła w ciągu 7 miesięcy 148 ferm. Oprócz tego nasza grupa interwencyjna reaguje na zgłoszenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami hodowlanymi i prowadzi postępowania sądowe dotyczące poszczególnych spraw. Otwarte klatki zostały uznane przez Animal Charity Evaluators za jedną z 12 najskuteczniejszych organizacji na świecie działających na rzecz zwierząt. Jedna złotówka wpłacona na naszą organizację ratuje w przybliżeniu 14 zwierząt. Pieniądze z 1% mogą więc realnie polepszyć los setek tysięcy czujących istot cierpiących na fermach przemysłowych. W imieniu wszystkich organizacji pozarządowych zachęcamy każdego do wpłacenia 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Są to pieniądze, które mogą naprawdę wiele zmienić w naszym społeczeństwie i poprawić los ludzi czy właśnie zwierząt. Pani Karolina napisała, ciekawy list, zresztą nie wiem, jak działają subkonta, wiem, jak działają dopiski. Działam w organizacji, w której jest struktura, numer KRS jest na poziomie województwa. Zanim z wojewódzkiej jednostki dostaniemy kasę do naszej miejskiej, mija kilka miesięcy. Dostajemy kasę z listą, ręcznie trzeba podzielić po dopiskach na jeszcze mniejsze jednostki, tak więc informacja do odbiorców dociera naprawdę późno. Pani Anno, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. My z mężem co roku przekazujemy 1%. Zazwyczaj to na jakieś dzieci, od kilku lat na chorą dziewczynkę w rodzinie. Ale chciałam powiedzieć o takim innym przypadku, ponieważ w szkole, gdzie chodzą moje dzieci, również była możliwość przekazania 1% podatku do takiej organizacji. Nie wiem dokładnie, jak się teraz nazywa, ale okazało się, że 2 lata temu ta organizacja zniknęła. Zabrała pieniądze, nie było z nią kontaktu, nie da się dodzwonić, po prostu pieniądze przypadły. Było to zgłoszone na policję też, ale no niestety, nic się nie udało z tym zrobić, także takie też niestety przypadki się zdarzają. Mam nadzieję, że w zdecydowanej mniejszości, ale raz jeszcze warto powtórzyć apel jednego ze słuchaczy, aby w miarę możliwości, by nie unikniemy wszystkich takich sytuacji, ale sprawdzać organizację. Pan Adam, panie Adamie, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Ja jestem oburzony, zbulwersowany wręcz gościem, który Z tego wynikało, że był przedstawicielem organizacji i mówił, dlaczego na subkonta? Przecież oni mają potrzeby, prawda? On był szczery, ale odkrył się właściwie. O co tu chodzi? Ano właśnie chodzi o te ich osobiste potrzeby. No, gość był tak bezczelny, że... Panie Adamie, ale ja przyznam, że ja tego tak z całym szacunkiem. Tak? Może pan inaczej to zrozumiał. Ja tego tak nie odczytałem, tak? Bo proszę chwilę pomyśleć tak na spokojnie. Mhm. No, trzeba dojechać, trzeba zatrudnić na przykład panią sekretarkę. No, trudno, żeby wszyscy, choć część rzeczywiście pracuje w ramach wolontariatu, ale żeby wszyscy pracowali za darmo. Trzeba opłacić rachunki za prąd, za telefon. No na to potrzeba trochę pieniędzy. Ja tego żadnej fundacji, stowarzyszeniu nie odmawiam. Ja tylko czasami, o czym wspomniałem na początku, być może pan zwrócił uwagę w rozmowie z panem rzecznikiem prasowym ministerstwa, zastanawiam się, że czasami jak przeglądam te sprawozdania, to te relacje no, budzą moje pytania. No tak może grzeczniej. No i mnie, no to dobrze, to ja też będę delikatny. Zbudziły dużo mojej wątpliwości i potwierdzam, popieram tego pana, który powiedział, że nie da. Nie da, bo właśnie ludzie, którzy tak nie bezczelnie, dobra, nie użyję tego słowa już, tak ostro bronią tych swoich potrzeb może, tak? Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Michał jeszcze. Panie Michale, dzień dobry jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Oczywiście od kiedy tylko powstał ten pomysł, zawsze przekazuję 1% na wybraną fundację. Od pewnego czasu wspieram jedną z konkretnych osób właśnie na subkonto, które choruje na stwardnienie rozsiane. Niemniej jednak jestem gotowy przekazać kolejny jeszcze 1-2, może nawet i 3% na leczenie ludzi, którzy wspierają takie fundacje jak Reduto i opowiadają takie bzdury publicznie. Pani Agnieszka napisała, z mężem przekazujemy 1% dla fundacji lokalnej Nasze Jeże. Decyzja była rodzinna, nasze córki bardzo się zaangażowały, już robią zbiórki dla jeżyków. Panie Jacku, dzień dobry, halo. Witam, pytanie mam takie, dostaliśmy w tym roku od przedsiębiorcy na subkonto dla syna pewną kwotę pieniędzy. Nie była to, mówię od razu, mała kwota, jednak okazało się, że przedsiębiorca spóźnił się z zapłaceniem podatku. Aha. I chciałem się dowiedzieć, co się dzieje z tymi pieniędzmi w takim razie. Bo okazuje się, że z jednego źródła dowiedziałem się, że idą później te pieniądze na koszt państwa, chociaż ten przedsiębiorca ten podatek zapłaci, ale nie jest on zapłacony w terminie. Zapytam. Być może za chwilę będę miał okazję. Wcześniej Jan Mela, Fundacja Poza Horyzontem. To nas nic nie kosztuje, a jest to taki jeden moment w roku, kiedy naprawdę realnie mamy na coś wpływ. Na różne rzeczy można narzekać, a tutaj jest jakaś kwota. Niby nieduża, ale to wiadomo, grosz do grosza się składa, kiedy możemy my dokładnie wybrać jakiś jeden konkretny cel. Ja osobiście zawsze polecam wybieranie osób, które się zna, organizacji, które się zna, więc jeżeli wiemy, że gdzieś w pobliżu komuś się, nie wiem, stała krzywda, jest jakaś potrzeba, warto jest takie miejsce wesprzeć. Ja wspieram osobiście też takie miejsce, które jest mojemu sercu bliskie, absolutnie nie moją organizację, nie moją fundację, ale inne stowarzyszenie, które po prostu wiem, że te pieniądze trafiają w dobre ręce i są przeznaczane na piękne dzieło. Ponownie pani Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon Jawor NGO.pl. Witam. Ponownie dzień pan dobry. Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Witamy również. Witam. Na pytanie, czy przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, 89% internautów, uśmiecham się, bo to piękna sonda, trójkowych internautów deklaruje, że przekazała, czy też przekaże, 11%, że nie. Pan Paweł Jurek, no właśnie, co w takiej sytuacji, kiedy na przykład jest podatnik, duży podatnik, który deklaruje i wskazuje cel, na który chce przekazać 1%, a spóźnia się z zapłaceniem podatku, to co się wtedy dzieje? No tutaj akurat jeśli chodzi o kwestię przekazania 1%, to mówimy o osobach fizycznych, czyli o tych osobach, które rozliczają się na tak zwanym podatku PIT. Źle może użyłem myląco przedsiębiorcę. Tak, ale ustalmy, że jest to osoba fizyczna, rozumiemy, o co chodzi, tak. Tak, no więc oczywiście no zasada jest prosta. Jeśli podatek jest zapłacony, jeśli te pieniądze wpłynęły do Urzędu Skarbowego, Urząd Skarbowy przekazuje je dalej. A jeśli nie, bo na przykład ta osoba się spóźnia, no to automatycznie ten 1% dalej też nie zostanie przekazany, prawda? Czekamy na pieniądze. Czekamy na pieniądze i kiedy one się pojawią, to oczywiście w dalszym ciągu będzie ta kwestia możliwości przekazania możliwa. Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon Jawor NGO.pl. Robi wrażenie ta suma ogólna wpłacana na rzecz OPP, a przecież średnia wpłata, jak powiedziałem, od jednego podatnika jest bardzo niewielka wobec tej sumy, bo to średnio 54 zł. Niesamowite, czyli siła w masie, siła w liczbie, siła w zainteresowaniu, w popularności całej akcji, prawda? Dokładnie tak. Ja mam też takie dane dotyczące tego, jak myśmy przekazywali ten 1% w 2004 roku w porównaniu do 2018. W 2004 roku to było 10,4 miliona. W 2018 761,3 miliona. Także tu już widać tą siłę. A w osobach 80 tysięcy, 2004, czyli to jest pierwszy rok przekazywania 1%, a teraz ile osób? 14 milionów. Więc naprawdę ta masa robi też to, że jesteśmy coraz bardziej przekonani do tego przekazywania 1%. Ponad już 50%. Czy w przyszłości, bo ten wątek jakże ważny, jak sądzę, pojawił się w telefonie odsłucha, czy możemy pokusić się o takie zestawienie sumy ogólnej wpłacanej przez Polaków i porównanie to do kosztów organizacji pożytku publicznego, zatem aby dowiedzieć się, ile efektywnie przeznaczają na cele, a ile to są koszta związane z organizacją na przykład pracy? To zawsze jest pytanie o to, co się wiąże z tymi kosztami organizacji pracy, dlatego że dla mnie takie zestawienie byłoby trochę sztuczne. I powiem dlaczego. Bo to, co pan powiedział, to trzeba dojechać, trzeba zapłacić za telefon, a też osoby, które jakby wykonują tą pracę, na przykład w hospicjum, które jest prowadzone i jest to prowadzone przez organizację, osoby, czyli specjaliści, muszą być opłacone. To wiemy. Czy to i to są jest koszty prawda. Merytoryczne, statutowe? To jest prawda, tyle tylko, że są takie, no i tak i nie, tu bym polemizował, chociaż już dzisiaj czasu nie mamy, ale są takie fundacje, które na przykład mają koszty na poziomie 80% całości wpłat, a 20% przekazują na cele, ale zostawmy ten wątek, jeszcze jeden chciałbym podjąć, Paweł Jurek. 8682 organizacje otrzymały środki od podatników w ubiegłym roku, niektóre pieniądze były bardzo symboliczne, na przykład Fundacja Sportowy Diament otrzymała złotówkę 20 groszy, Stowarzyszenie Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego 10 groszy. A i tak statusu OPP nie stracą, prawda? No tak, jeśli oczywiście wypełniają wszelkie postanowienia, które wiążą się z tym, że są organizacją pożytku publicznego, to oczywiście statusu zapewne nie stracą. Kwoty są bardzo różne, kwoty są bardzo, bardzo symboliczne. No a powiem jeszcze jedno, w tym roku przeglądałem właśnie przed chwilą najnowszą, najbardziej aktualną listę organizacji. Tych organizacji jeszcze troszkę nam przybyło, już naprawdę bardzo niewiele brakuje do 9 tysięcy. Monika Chrzczonowicz, na koniec, co można podpowiedzieć organizacjom, które mają no, niewielkie wpłaty, a na ich czele nie stoją znane, lubiane osoby, bo to przecież bardzo pomaga, bardzo ułatwia działalność. Pokażcie, co robicie w najbliższym otoczeniu. Wyjdźcie z inicjatywą i pokażcie ludziom, że robicie bardzo fajne rzeczy, bo wszystkie organizacje to robią, naprawdę. Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon Jawor, NGO.pl. Wcześniej Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przypomnę, proszę Państwa, by na pytanie, czy przekaże 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, aż 89% internautów trójkowych odpowiedziałoby, że tak, jeszcze jest na to czas. Do końca kwietnia, jak wiemy, rozliczamy się z fiskusem. Wszystkie, bo o to często Państwo pytają, audycje archiwalne, za nawet przeciw, znajdą Państwo w internecie, znajdą Państwo na stronach programu trzeciego. Cóż, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać.